że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dariusz Pieruk przy naszym telefonie. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Prawie 10 minut po godzinie 16. Cóż to w programie dziś do 19? Łódzka prokuratura apelacyjna kończy śledztwo w sprawie śmierci komendanta głównego policji Marka Papały. Do zabójstwa pana Marka Papały doszło w wyniku napadu rabunkowego z użyciem broni palnej. Sprawcy zmierzali do kradzieży, mówiąc prościej, samochodu użytkowanego przez pana generała. Co jeszcze w Zapraszamy do trójki. Cieszymy się z wielu wynalazków, ale miejmy nadzieję, wiele jeszcze przed nami. Co jeszcze moglibyśmy wynaleźć? Jeśli ktoś zajmuje się ceramiką, ma dostęp do różnego rodzaju substancji chemicznych, glinek i tak dalej, może tam sobie dosypywać różnych związków chemicznych i anusz znajdzie ceramikę, która będzie przewodziła w temperaturze pokojowej. Że zostanie milionerem, to mało, sukces gwarantowany, dlatego że to nas uniezależni od wszelkiego rodzaju linii przesyłowych, na których są ogromne straty energii. W Skierniewicach otwarto piękny park. Odnawiano go aż 2 lata. Jest jednak problem. Do parku nie wolno wprowadzać psów. Nie, no ja chciałam powiedzieć, że to jest skandal, bo tyle czasu czekałam na park. Mam mojego pieska, sprzątam po sobie i ja nie mogę teraz przyjść z psem na spacer. Niech mi nasz pan prezydent powie, gdzie ja mam iść z psem na spacer. Żałujemy tego, że nie można pospacerować z psem. No ale rozumiemy, bo nie wszyscy potrafią się zachować. Dziś także o pracach Fundacji Dzieci Niczyje. Fundacja prowadzi program, a wolontariusz w rodzinie. Taki wolontariusz, który ma doświadczenie bycia rodzicem, który może coś poradzić, coś podsunąć, jakieś rozwiązanie i też trochę tak jakby wyluzować tego rodzica. Dobrze robisz, ale jeszcze spróbuj tak. Jest bardzo ważne. Po 16.30 kolega Wałkuski z Waszyngtonu, a w Pulsie Trójki naszym gościem będzie Jan Dworak, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. To po 17.45. Polecam 12 minut po godzinie 16. 7 trójek na początku 22. Zupełnie wyjątkowo zaczniemy od piosenki dnia. A w piosence dnia Adam Cohen. We both know the song way down deep. It doesn't matter if we talk, 'cause talk is cheap. There's so much the eyes say that we don't speak. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think of your thirsty rose. Yeah, I know, I know, I know. Oh, oh, oh. It's wrong, but we're just dancers. We know the song, we know the answers. So we both sing what we both know. And when the song is over, we go. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think of your thirsty rose. Yeah, I know, I know, I know, I know. Supposed to think of your thirsty rose. I No, I'm not supposed to see when my eyes are closed, or run my hand across your skin real slow, or think of how we come together and explode. I know that when the song's over, we go home. I know that when the song's over, we go home. I know that when the song's over, we go home. I know that when the song is over, we go home. We go home. Adam Cohen w naszej piosence dnia. Program Trzeci Kwadrans po godzinie 16. Generał Marek Papała był przypadkową ofiarą złodziei samochodów. Nie ma dowodów potwierdzających zabójstwo na zlecenie. Jak donosi Polska Agencja Prasowa, taka jest ostateczna wersja łódzkiej prokuratury apelacyjnej, która kończy śledztwo w sprawie śmierci byłego komendanta głównego policji. O sprawie Łukasz Walewski. Generał Marek Papała, wówczas już były komendant główny policji, został zastrzelony w nocy w 1998 roku przy swoim samochodzie przed blokiem na warszawskim Mokotowie. Po zgromadzeniu materiałów dowodowych śledztwo miało przynajmniej 7 wersji. Jedna z nich zakładała, że do zabójstwa mogło dojść wskutek próby kradzieży auta i postrzału z broni palnej przez złodzieja. Została przyjęta dosłownie dzień po zdarzeniu przez stołecznych policjantów. Ale warszawscy prokuratorzy przyjęli inną, dużo bardziej rozbudowaną wersję. Ich zdaniem doszło do zabójstwa na zlecenie polonijnego biznesmena Edwarda Mazura, a głównym dowodem w sprawie były zeznania świadka koronnego. Na ławie oskarżonych w Polsce zasiedli bosowie mafii pruszkowskiej, natomiast równolegle amerykański sąd odrzucił polski wniosek ekstradycyjny. Śledczy mimo to chcieli zgromadzić nowe dowody i zgłosić wniosek ponownie. Jeszcze 6 lat temu zastępca prokuratora generalnego Jerzy Szymański podtrzymywał wersję o zabójstwie na zlecenie. Najbardziej prawdopodobna na dziś wersja to jest zabójstwo dokonane przez grupę co najmniej 3 sprawców, którzy zostali nakłonieni przez inne osoby w zamian za korzyści majątkowe. Dysponujemy przede wszystkim obszernym materiałem dowodowym w 90 ponad tomach sprawy. Gdy śledztwo przejęła łódzka prokuratura, znalazła wiele nieprawidłowości w aktach warszawskich kolegów. Wszczęto nawet równoległe śledztwo w sprawie utrudniania postępowania. 2 lata temu łódzcy śledczy zatrzymali 5 osób, a jedna z nich została świadkiem koronnym. Przyjęta wówczas wersja sprawiła, że jedynym obecnie podejrzanym o zabójstwo jest Igor M., pseudonim Patyk, który miał zastrzelić generała przy próbie kradzieży auta. Śledczy mają dowody, że wcześniej posługiwał się bronią przy kradzieżach. Patyk nie przyznaje się do winy, grozi mu dożywocie. Do zabójstwa pana Marka Papały doszło w wyniku napadu rabunkowego z użyciem broni palnej. Sprawcy zmierzali do kradzieży, mówiąc prościej, samochodu użytkowanego przez pana generała. Mówił prokurator Jarosław Schubert, który w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej potwierdził, że taka będzie ostateczna wersja śledztwa. Ma ono zostać zamknięte do końca roku. Dla dziennikarza śledczego Wojciecha Czuchnowskiego z Gazety Wyborczej nie jest to zaskoczenie. Uważa on, że są 2 twarde przesłanki dla takiej wersji. Mamy tutaj motyw sprawców, czego w przypadku poprzedniego aktu oskarżenia dotyczącego gangsterów i Edwarda Mazura nie mieliśmy, mimo bardzo rozbudowanych materiałów. Pominięto w tym śledztwie warszawskim niektóre ważne dowody. Nieoficjalnie mówi się, że jednym z tych dowodów był odcisk palca teraz głównego oskarżonego Igora M. Odcisk ten miał się znajdować na samochodzie generała Papały. Tę wersję za niewiarygodną uznaje jednak Jerzy Jachowicz, również dziennikarz śledczy od lat zajmujący się sprawą Papały. Papała zginął od jednego strzału. Z pocisku, który był specjalnie przygotowany na egzekucję. Mianowicie miał stępiony czubek. Po wejściu takiego pocisku w jakiś twardy materiał, nawet typu ludzka kość, nie jest się w stanie ustalić broni, z której ten strzał został oddany, ponieważ on się po prostu spłaszcza. Z kolei Piotr Pytlakowski z Polityki uważa, że choć wersja o zabiciu generała przez złodzieja samochodów wydaje się błaha, to dowody ją potwierdzają. Ja się domyślam, że wiele osób będzie rozczarowanych tak prozaicznym wyjaśnieniem tej historii. Często jest tak, że zagadkowe historie kryminalne mają bardzo banalne finały. Pozostaje jedynie pytanie, czemu do tak prostego rozwiązania, jeśli tę wersję sąd uzna za prawdziwą, polscy śledczy dochodzili przez 16 lat. 19 minut po godzinie 16. To program Trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa. 7 trójek na początku, 22. zd3@polskieradio.pl. I'm gonna love you like nobody's loved you, come rain or come shine. High as a mountain. mountain and deep as a river. Come rain or come shine. Well, I guess when you met me, when you met me, it was just one of those things, one of those things. But don't ever bet me, 'cause I'm gonna be true if you let me. And you're gonna love me, I'm gonna love you, like nobody's loved me, like nobody's loved you. Come rain or come shine, come rain or shine. Happy together, unhappy together, and won't that be fine? Days may be cloudy or sunny, or sunny. We're in or we're out of the money, out of the money. But I'm with you always, I'm with you ride or shine. Już za chwilę w Trójce przeniesiemy się do pięknego parku w Skierniewicach. Odnowionego, długo odnawianego, kosztownego. Okazuje się, że nie wszyscy zachwyceni, o czym za moment. Barbara Streisand, John Mayer. Program trzeci, 23 minuty, już prawie po godzinie 16. Pod koniec września w Skierniewicach oddano do użytku zrewitalizowany zabytkowy park w centrum miasta. Odnawianie trwało 2 lata, kosztowało 12 milionów złotych, z czego 10 to dotacja z Unii. Nie wszyscy mieszkańcy jednak mogą nacieszyć się zieloną wyspą w centrum Skierniewic. W regulaminie parku znalazł się bowiem zapis o zakazie wprowadzania na jego teren zwierząt. Nie podoba się to właścicielom czworonogów. Nie, no ja chciałam powiedzieć, że to jest skandal, bo tyle czasu czekałam na park, mam małego pieska, sprzątam po sobie i ja nie mogę teraz przyjść z psem na spacer. Niech mi nasz pan prezydent powie, gdzie ja mam iść z psem na spacer. Niektórzy właściciele psów mają jednak inne zdanie. Żałujemy tego, że nie można pospacerować z psem. No ale rozumiemy, bo nie wszyscy potrafią się zachować. Wiceprezydent Skierniewic Piotr Łyżeń tłumaczy, że nie chodzi tylko o sprzątanie po czworonogach. Problem to jest uszkadzanie zieleni. Sami wiemy, jak załatwianie się piesków wpływa na nowe sadzonki. Mamy 5-letni okres gwarancji. Kto będzie dyskutował z firmą, czy dane drzewo, czy dany krzak usechł dlatego, że była zła sadzonka, czy uschło przez pieska? Do parku z psem czy bez? Z psem. A jest zakaz. Co pani o tym myśli? Z torebkami na przykład, żeby sprzątać po psie i wtedy z psem. Zwolennicy otwarcia parku dla psów niespodziewanie znaleźli poparcie u przewodniczącego Rady Miasta. Mariusz Dziuda mówi, że jest przeciwnikiem polityki zakazów. Ja jestem za lobbym psim, także ja chcę, żebym ja ze swoim psem mógł pójść do parku. Są strefy wydzielone z zakazami. Jakieś przepiękne rabaty kwiatowe, czy określone trawniki, gdzie ludzie piknikują, ale to nie oznacza, że cały teren. Jeżeli, nie wiem, na 100 mieszkańców dwóch czy trzech się źle zachowuje, no to nie każmy pozostałych. Nie będzie pani przychodziła do parku na spacer? Nie, nie będę przychodziła, dlatego że ja muszę wychodzić z psem. Tu nie chodzi tylko o sprzątanie po psie. Tu są świeżo posadzone rośliny. Można powiedzieć, że na smyczy. Nie puszczać psów, tylko przejść z nimi na smyczy. Pani w tej chwili na spacerze z psem? Co pani myśli o tym zakazie wprowadzania psów do parku? Wie pani, każdy patrzy, a no nie widać nikogo, niech zrobi, ja sobie idę dalej. Tutaj przychodziła pani w ciąży z mężem, pies duży, załatwiał swoje potrzeby. Sąsiad wyszedł na balkon, zwrócił grzecznie uwagę, proszę sprzątnąć. A ten pan się odzywa, a ty stary dziadu jesteś na emeryturze, nie masz co robić, weź szufelkę i po moim psie sprzątnij. Wśród opinii między innymi takie, skoro część właścicieli psów nie potrafi po nich sprzątać, to po to mamy straż miejską, żeby pilnowała porządku. Za granicą to ja nawet z psem do restauracji wejdę, a u nas tylko same zakazy. Ja rozumiem, że w ogrodzie botanicznym pies nie jest mile widziany, ale żeby w miejskim parku, żenada. Właściciele psów też płacą podatki, dlaczego mają być gorzej traktowani? Nie dyskryminujmy, tylko uczmy kultury sprzątania po psach. To niektóre komentarze internautów. W innych krajach są miejsca specjalnie wydzielone i ogrodzone, gdzie można wyprowadzać psa, mówi Anna Jagoda ze skierniewickiego schroniska. Już coraz częściej są organizowane specjalne miejsca, gdzie ludzie z psami mogą spacerować, mogą się bawić. No u nas tego brakuje. To chodzi rzeczywiście o jakąś przestrzeń. O miejsce przede wszystkim, nawet i dla ludzi, gdzie mogą przychodzić z psami. Wtedy tam nikt nie ma do siebie pretensji, jest to specjalne miejsce. Z dziećmi osoby wchodzą tylko na własną odpowiedzialność. Często są to rodzinne wyprawy z dziećmi i z psem. Inne niż zakaz rozwiązanie znalazło Muzeum w Nieborowie i Arkadii. Zwiedzający, którzy wchodzą z psem, zobowiązani są do wykupienia biletu w cenie 6 zł, w ramach którego otrzymują szufelkę i torebkę na nieczystości, mówi Monika Antczak. My mamy od 2 lat wprowadzone te bilety i na początku oczywiście były kłótnie i ludzie nie chcieli wykupywać tego typu rzeczy. Tak naprawdę potrzebowaliśmy niewiele czasu, żeby ludzie się nauczyli i zrozumieli to. I myślę, że w Skierniewicach można by było też tego typu rozwiązanie wprowadzić. Na pewno nie siłą i nie zakazem, tylko trzeba coś ludziom zaproponować w zamian. Dzisiaj nie mamy z tym absolutnie żadnego problemu. Władze Skierniewic mówią, że za jakiś czas będzie można wrócić do tematu. Czy zakaz zniknie z regulaminu, to zależy chyba od samych mieszkańców. Ze Skierniewic Katarzyna Grabowska, program trzeci, 27 minut po 16. Panie Marku, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja chciałbym się podzielić taką refleksją na temat tego wyroku odnośnie śmierci pana generała Papały, jeśli można, bo mi się wydaje tak troszeczkę, w tym przede wszystkim tym krótkim reportażu nie było wspomniane, że generał jeździł tak naprawdę kilkuletnim DU. No i tutaj jest dość duży szkopuł, no bo tak naprawdę... I znak zapytania. Tak, no bo nie wydaje mi się, żeby złodziej samochodów rasowy, bo przecież dysponujący bronią palną złodziej to nie jest taki, przyznajmy się szczerze, nagminny złodziej. Pokusił się i połasił na tego typu auto. Na tego typu auto i zastrzelił człowieka, no więc tutaj mi się wydaje, że to jest mocno naciągana pytań, teoria. Pytań, panie Marku, ale... zapewne będzie jeszcze bardzo, bardzo wiele. Pozdrawiam pana. Ja tak myślę, 7 trójek na początku, 22. Killer Queen, Michael Jackson. Panie Pawle, witam, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Ja dzwonię w sprawie tego zakazu wyprowadzania psów. Sam mam małego psa od niedawna. Byliśmy jakiś czas temu z rodziną na wycieczce w Niemczech, ponieważ mamy, ja jestem ze Szczecina, jak wspomniałem, tak więc mamy niedaleko do zoo, które jest zlokalizowane w małej niemieckiej miejscowości. I tam nie ma żadnego problemu, żeby zabrać ze sobą psa i wejść do zoo z psem. Warunek jest tylko taki, że nie może to być smycz elastyczna, rozciągliwa, tylko krótka smycz tak zwana. I było naprawdę sporo ludzi, którzy tak jak my wybrali się do zoo na wycieczkę z psem i nikomu to nie przeszkadza, więc myślę, że a co jak co, Niemcy jednak są krajem, na który my zawsze patrzymy jako ten wzór jakiejś organizacji dbania o porządek, i więc jeżeli w Niemczech jest to możliwe, to tym myślę, bardziej że u nas może też. U nas. Bardzo panu dziękuję. Panie Pawle, już po 16.30, zatem skrót wiadomości przed nami. Benjamin Filip. Zarzuty korupcji dla byłej dyrektor NFZ i przedstawicielki dużej firmy farmaceutycznej. Obie podejrzane zostały zatrzymane przez CBA. Według prokuratury Barbara W., szefowa Departamentu Gospodarki Lekami w funduszu, przyjęła łapówkę od Anny C. Chodziło o pomoc w procesie ubiegania się o refundację leku. W zamian za nieuczciwe wsparcie pojechała na zagraniczną wycieczkę. Obie kobiety zostały już przesłuchane i przyznały się do zarzutów, informuje rzecznik CBA Jacek Dobrzeński. Obie złożyły taki wniosek o wydanie wyroku bez przeprowadzenia rozprawy i orzeczenie kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania oraz kar grzywny. Obu kobietom grozi 8 lat więzienia. W małopolskiej komendzie policji powstała specjalna grupa w sprawie Kokomo. Zajmie się oszustwami zgłaszanymi przez klientów sieci klubów ze striptizem z całej Polski. Mężczyźni skarżyli się na wysokie rachunki, jakie przyszło im płacić za alkohol. Twierdzili, że mogli być odurzani. Ich zgłoszenia zazwyczaj kończyły się w prokuraturze umorzeniami lub odmową postępowania. Krakowska prokuratura podjęła umorzone śledztwa i prowadzi je w jednym postępowaniu, w którym poszkodowanych jest 15 klientów klubu. Ścigany przez władze w Kijowie, obalony w lutym prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz dostał rosyjskie obywatelstwo, tak twierdzi doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych. Razem z Janukowyczem mieli je też otrzymać ukrywający się z nim w Rosji były premier Ukrainy Mykoła Azarow, były prokurator generalny Wiktor Pszonka oraz członkowie ich rodzin. Rosyjskie obywatelstwo miał im nadać tajnym dekretem Władimir Putin. Hakerzy włamali się do baz danych jednego z największych banków za oceanem. Z JP Morgan wykradli informacje na temat około 76 milionów osób. Skradziono nazwiska, adresy, numery telefonów, adresy poczty elektronicznej osób korzystających z usług stron internetowych banku. Na razie nie ma informacji, by hakerzy przechwycili numery kont, haseł, dat urodzenia czy ubezpieczenia społecznego klientów. Nie zaobserwowano także podejrzanych operacji finansowych. Jutro w pogodzie niewiele zmian. Pogodnie, ale chmury, przelotne opady deszczu znów możliwe. Na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu 14 stopni, w Kielcach, Krakowie, Rzeszowie, Przemyślu. W Suwałkach, Warszawie, Katowicach 15, w Gdańsku, Bydgoszczy, Toruniu, Łodzi, we Wrocławiu 16, 17 stopni w Koszalinie, a w Szczecinie, Poznaniu, Zielonej Górze aż 18. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ciach. A pan to kto? Ninja! Ceny ciacham! Ceny ciach w sklepach euro. Samsung Smart TV 32 cale, 100 Hz, Wi-Fi za 1290. Smartfon Dual SIM Android za 189. Laptop Asus, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 1090. I ekstra raty w sklepach euro i na euro.com.pl. Pibip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My Optymianie, z internetu, ale w radiu, bo ty słuchasz. Dobrze, słuchaj jak się kocha. Czasem się kocha szybko i krótko, potem klik i nie kocha. A BGŻ to Optima nie przestaje kochać. Teraz dłużej, teraz więcej. Całym kontem oszczędnościowym 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym do 1 000 000 zł. Oprocentowanie stałe w skali roku. Promocja dla nowych środków na rachunku głównym do 25 listopada na bgzoptima.pl. Dla wszystkich, którzy tęsknią za wakacjami, w Makro jedna niska cena na ananasy z Kostaryki i kiść bananów z Panamy. Teraz tylko 4,31 za sztukę. W Makro zapłacisz kartą, a większość produktów kupisz w pojedynczych opakowaniach. UN Makro. Nowy sezon Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w nowej siedzibie. Już od października koncerty abonamentowe NOSPR, Kwartet Śląski, AUXO, Camerata Silesia, Orkiestra Muzyki Nowej, NOSPR Kameralnie, Wtorkowy Klub Jazzowy. NOSPR wspierają finansowo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskie Radio oraz Miasto Katowice. Sponsorem orkiestry jest Tauron Polska Energia S.A. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Teraz w Media Expert im więcej AGD kupujesz, tym mniej płacisz. Na przykład przy zakupie dwóch urządzeń do zabudowy Electrolux. Trzecie dostaniesz za pół ceny. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mam nadzieję, że już za chwilę przeniesiemy się do Waszyngtonu. Tam pan Wałkuski, a wcześniej... Queen Latifah. I've wined and dined on mulligans too, and never wished for turkey. Yes, I hitched and hiked and gripped it too, from Maine to Albuquerque. Alas, I missed the Bozarts ball, and what is twice as sad, I was never at a party where they honored Noel Kent. But social circles spin too fast for me. My whole Bohemia is the place to be. I get too hungry for dinner at 8. I like the theater, but never come late. I never bother with people I hate. Panie Zbigniewie, halo? No, jestem zbulwersowany tymi informacjami przeciwników psów o sprzątaniu, bo po prostu należy do tych nieszczęśliwców, którzy po świecie podróżują i nigdzie się z tym nie spotkałem. Z tym sprzątaniem czy brakiem sprzątania? Ze sprzątaniem. Naprawdę? Tak. No to ciekawe. Proszę pana, nawet w paru miastach europejskich to widziałem nawet na własne Wiedniu, oczy. Proszę pana, czy w Glasgow, czy w Edynburgu psy robią w ustronnym miejscu i nie zawsze w ustronnym, bo niekiedy 3 metry przed klatką schodową, jeżeli pada. 7 trójek na początku. 22. I like the green grass under my shoes. What can I lose? I'm flat, that's that. I'm all alone when I lower my lamp. That's why the lady, that's why the lady, that's why the lady is a tramp. Queen Latifah w Waszyngtonie. Marek Wałkuski, witam pana, panie kolego. Przed chwilą słuchacz na naszej antenie narzekał, że nie sprzątamy po swoich pieskach. Przyznam, że mam inne obserwacje, a w Waszyngtonie jak to wygląda? Sprzątają. Oj, sprzątają. Ja chyba nie widziałem pozostałości po piesku nigdy na trawniku. No może raz. I z daleka. I to, z daleka, nawet trudno było się zorientować, co to było. Nie, ludzie bardzo rygorystycznie przestrzegają prawa, bo to jest lokalne prawo. Są też takie budki. Grożą mandaty za niesprzątanie? Ale ja nie widziałem, żeby. Chyba to jest taka samodyscyplina bardziej w tej chwili już. Są też takie budki rozstawione, także jak pan zapomni własnej torebki, no to idzie pan kawałeczek i takie malutkie zielone budki stoją, może pan sobie wyciągnąć. Ale są też takie specjalne parki dla psów, że może pan zabrać psa i tam piesek między pieskami sobie biega i tam może robić co chce. Oczywiście właściciel też musi zbierać. Aha. Dobre wiadomości. Bezrobocie w Stanach poniżej 6%. No tak, najniższe od 6 lat. Także Amerykanie mają powody do radości, ale jakoś nie bardzo przypisują te zasługi prezydentowi, bo jego popularność jest niska, nie widać świętowania. Natomiast rzeczywiście 5,9%, no to już jest takie bliskie zdrowemu bezrobociu, które uważa się na poziomie 4-5%. Tak więc Ameryka blisko normalności, jeśli chodzi o gospodarkę. Wynik budzący zazdrość. No tak, bo w Polsce ile? 11, 12, coś 11,7 w tej chwili spadło. No, także jest nieźle. To jest ciąg dalszy tego, o czym rozmawialiśmy tydzień temu, że amerykańska gospodarka ma się naprawdę całkiem dobrze w odróżnieniu od europejskiej czy japońskiej. No ale jakim kosztem? Bo przecież przez lata drukowano pieniądze, powiększano dług publiczny. On urósł do niewyobrażalnych rozmiarów. No tak, Barack Obama znacznie podniósł dług publiczny, no ale to było mniejsze zło, przynajmniej zdaniem jego i zdaniem wielu ekonomistów, że gdyby nie podniesiono długu publicznego, gdyby nie rząd Stanów Zjednoczonych, który wpompował na rynek miliardy, dziesiątki, setki miliardów dolarów, no to ta gospodarka by nie ruszyła, o czym przekonaliśmy się w Europie, gdzie zaciśnięto pasa, a w tej chwili Europa zaczyna iść śladem Ameryki, tylko z pewnym opóźnieniem. Także nikt nie łudzi się, że to nie było idealne rozwiązanie, że ten dług publiczny oczywiście wzrósł. Ameryka nie zapłaciła za to na razie zbyt dużo, dlatego że oprocentowanie długu publicznego amerykańskiego jest bliskie zeru, no ale oczywiście to oprocentowanie wzrośnie, więc te koszty oczywiście będą. Natomiast jak dotąd koszty są stosunkowo nieduże, no a gospodarka nabrała rozpędu. Ebola w Zresztą Stanach. Niedawno skorygowano też wzrost gospodarczy. 4,2% za drugi kwartał tego roku to całkiem przyzwoity wynik. Ebola w Stanach Zjednoczonych jest jeden przypadek. Może być więcej? Może. W tej chwili 4 osoby poddane są kwarantannie. To jest Liberyjczyk, który przyleciał do Stanów Zjednoczonych mniej więcej 2 tygodnie temu. On nie przyznał się na lotnisku przed wylotem, że miał kontakt z osobami chorymi na ebolę. Może nie wiedział. Wiedział, dlatego że zajmował się takimi osobami. Jedna z osób chorych na ebolę zmarła przy w jego obecności. Wiózł ją. Nie przechodził badania, tylko zbadano mu temperaturę. No właśnie. Nie przyznał się w takim specjalnym formularzu, że miał kontakt z takimi osobami. No i okazało się, że jest chory już w momencie, kiedy przyleciał do Stanów Zjednoczonych. Linie lotnicze United wczoraj zaczęły powiadamiać około 400 osób, które były z nim na pokładzie 2 samolotów. I lekarze i przedstawiciele United twierdzą, że nie ma żadnego ryzyka zachorowania, dlatego że człowiek zaczyna zarażać dopiero w momencie, kiedy pojawią się objawy, a te objawy pojawiły się mniej więcej po tygodniu, jak już tutaj był w Stanach Zjednoczonych. No ale przy okazji wyszło nieprzygotowanie amerykańskich służb zdrowia do spotkania z ebolą. Od pół roku wiadomo, że takie przypadki mogą się pojawiać, no bo ktoś może w jakiś sposób to przenieść do Stanów Zjednoczonych, a tu się okazuje, że ten mężczyzna, który trafił do szpitala, przyznał się, że mieszkał w Liberii. Objawy wskazywały właśnie na tego wirusa. A pielęgniarka nie przekazała lekarzowi informacji na ten temat. Przepisano mu antybiotyki i odesłano do domu. Także przez kolejne dni spotykał się z innymi osobami. No i w tej chwili około 100 osób w Teksasie poddanych jest obserwacji. W Dallas, gdzie mieszkał, czy w okolicy, w której mieszkał, jest nerwowość, dlatego że no, on funkcjonował przez kilka dni wśród ludzi. Lekarze zapewniają i amerykańskie władze zapewniają, że prawdopodobieństwo epidemii takiej, jaka ma miejsce w Liberii czy w Sierra Leone, jest niewielka. No ale niepokój jest. Skończył pan wątek, czy jeszcze pan chce coś dodać? Nie, skończył pan. Chyba, że pan ma jakieś dodatkowe pytania. Nie, ja chciałem rozpocząć następny. Sprzed kilku minut to wiadomość informowaliśmy w serwisach. W serwisie słuchaczy trójki JP Morgan. Bank okradziono z danych. Tak, to już właściwie co raz w miesiącu mniej więcej mamy jakiś napad na bazę danych. I już być może my powinniśmy tak zamiast nam przygotować plan napadu na banki, tylko na bazy danych, bo to podobno jest bardzo opłacalny biznes w tej chwili. 76 milionów, dane dotyczące 76 milionów gospodarstw domowych zostały skradzione z bazy JP Morgan. JP Morgan jest także, to nie tylko klientów JP Morgan, ale także instytucji, z którymi jest powiązana ta firma, ale to co chwila, no niedawno było Home Depot, wcześniej był Target, to są dziesiątki, setki milionów numerów kart kredytowych kradzionych. Podobno to jest w tej chwili rewelacyjny biznes dla tych, którzy napadają na banki. Także ci bardziej inteligentni, no to w tej chwili przerzucili się na cyberprzestępczość. Ej, na cyber, to jest jednak, pan przyzna, pójście na łatwiznę. Ja namawiam pana do tradycyjnego skoku. A zaczęły się już halloweenowe, nie wiem, czy pan wie. To o napadach jeszcze porozmawiamy, tylko jeszcze chciałem nawiązać, że to tak troszkę a propos tych zdjęć, które równie łatwo wyciekły z iPhone'ów gwiazd, aktorek amerykańskich. No tak, teraz już właściwie wszystko wycieka, wszystko jest publiczne, tak jak pan mówił, już miał pan rację. A te kobiety, o których wspominaliśmy jakiś czas temu, aktorki i piosenkarki, których nagie zdjęcia wyciekły do internetu, one teraz chcą pozwać do sądu firmę Google i zażądać wysokich odszkodowań za to, że nie zabezpieczyły bazy danych, z których te dane wykradziono. Wspomniał pan o napadach już halloweenowych, sezonowych, tak? Tak? Zaczynają się? Tak, w Nowym Jorku mamy, być może było ich więcej, ale ja znalazłem, moim zdaniem pierwszy to miał miejsce kilka dni temu w stanie Nowy Jork. Mm-hmm. Mimo, że dopiero jeszcze miesiąc do Halloween, to już mamy napady halloweenowe. Mężczyzna ubrany w czarny strój od stóp do głów, z czarnym pistoletem i z twarzą kościotrupa, właściwie to nie kościotrup, to takie, no bo kościotrup to jest sama czaszka, prawda? No, święty Mikołaj to nie jest. A on chyba ma twarz taką białą gumową, więc nie wiem, to nie jest też chyba zombie. To może być skarbnik Platformy nad ranem. Rzeczywiście nie najlepiej wygląda. Pozdrowienia dla żony, tradycyjnie. Oczywiście wszystkiego dobrego. To był tydzień bez mandatów. Brawo. Zuch, żona. I mam na koniec jeszcze dla pana muzyczną niespodziankę. Przebój lata, proszę pana. Czy można mówić o niespodziance, która się pojawiła w 50. latach albo 40.? Och nie, to tutaj pan przesadził. Tyle, że rzeczywiście nie jest to przebój tegorocznego lata. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Bonnie Tyler, Shakin Stevens. Panie Robercie, witam, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. W sprawie piesków można? Mhm. Panie redaktorze, kiedyś, jeszcze jak Austria była, jeszcze Galicja była w Krakowie, a z Krakowa w Łodzi, we Wiedniu, w Pradze, w Krakowie, był ten sam system. A kapitalnie jest to opisane w szejku, nie wiem, czy pan redaktor czytał, zapewne pan czytał, prawda? Aha. A kojarzy pan niejakiego Franciszka Kokoszkę? Nie. A proszę przypomnieć? A zawodowo zajmował się zbieraniem tych piesków odchodów. Ach tak, faktycznie. Panie redaktorze, właściciel pieska płacił podatek. Mhm. Tych podatków utrzymywany był pan Kokoszka. No i Kokoszka załatwiał sprawę. To jest pewna podpowiedź dla wszystkich. Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam. Prawie za 10 minut, godzina 17. Niektórzy sądzą, że wszystko zostało już wynalezione. Tymczasem ludzkość potrzebuje jeszcze tysięcy wynalazków. Co bym wynalazł? No chyba wszystkiego to jeszcze nie ma. Gdybym wiedział, co bym chciał wynaleźć, prawdopodobnie już bym to wynalazł, prawda? Albo dążył do tego, natomiast i tanim. Coraz ciężej jest takiemu szeregowemu człowiekowi. Bogdan Janus, Laboratorium Fizyczne, Centrum Nauki Kopernik. Bez wsparcia jakiegoś laboratorium czy dobrze wykwalifikowanego zespołu coś wynaleźć, aczkolwiek chyba ciągle jest jakaś taka nisza, że człowiek po prostu siedząc gdzieś w domu, bawiąc się różnymi dziwnymi rzeczami, może coś niechcący wynaleźć. Co by się przydało takiego? Jakieś perpetuum mobile podejrzewam. Chyba pracujemy nawet nad paliwem wodorowym, czyli powiedzmy coś zbliżonego no, prawie z wodą. No. Chyba najbardziej ciągle jesteśmy uwiązani do tej wszechobecnej energii, do prądu. Taka rzecz jak nadprzewodnik wysokotemperaturowy. Nadprzewodnik jest to substancja, która zupełnie bez oporu przewodzi prąd. Jednak nawet te nadprzewodniki wysokotemperaturowe mają jedną podstawową wadę, mianowicie wymagają schłodzenia do niesamowicie niskich temperatur. Czyli zupełnie są niepraktyczne w normalnych warunkach. Ale jeśli ktoś zajmuje się ceramiką, ma dostęp do różnego rodzaju substancji chemicznych, glinek i tak dalej, może tam sobie dosypywać różnych związków chemicznych i anusz znajdzie ceramikę, która będzie przewodziła w temperaturze pokojowej. Że zostanie milionerem to mało, sukces gwarantowany, dlatego że to nas uniezależni od wszelkiego rodzaju linii przesyłowych, na których są ogromne straty energii. Jak człowiek pokonuje jedną barierę. Piotr Zarzycki, Muzeum Techniki. To pojawiają się kolejne granice, do których trzeba dojść. I jeżeli na przykład weźmiemy eksplorację kosmosu, przecież tutaj ilość patentów tak naprawdę jest nieograniczona. W tej chwili już są tak zaawansowane prace nad napędem atomowym, napędem laserowo-pulsacyjnym, żaglami słonecznymi. Tutaj mogą być setki, tysiące patentów, jeżeli chodzi tylko o kosmos. Sądzi pan, że będziemy kiedyś latać z prędkością światła? Więcej. Co jest najszybsze na świecie? Myśl, możliwość przeniesienia się w czasie i w przestrzeni. Bateria, która będzie lżejsza, bateria, która będzie miała wielokrotnie większą pojemność od baterii czy akumulatora tradycyjnego i będzie tania w produkcji. Wstawiamy do samochodów i te samochody mają zasięg 500 km. Koszt przejazdu 100 km będzie 5 zł, a nie 30-50, a prędkość będzie powiedzmy 150. Czy ten człowiek nie zarobi? No zarobi krocie. Będą to miliony, a nawet może miliardy. Szukajmy po prostu różnych rzeczy. Może na początku wydawać się coś zupełnie nieprzydatne, ale w przyszłości zrewolucjonizować zupełnie życie na Ziemi. Chciałbym, żeby były takie urządzenia, które mnie we wszystkim wyręczą. Urządzenie chodziłoby za pana do pracy? O tak, to na pewno. To w pierwszym rzędzie. Ale ja bym odbierał pensję. O wynalazki w przyszłości pytał Tomasz Jeleński. Za 7:17. They say that you're a runaround lover, though you say it isn't so. But if you put me down for another, I'll know, believe me, I'll know. 'Cause a night has a thousand eyes, and a thousand eyes can't help but see. If you are true to me, so remember when you tell those little white lies that the night has a thousand eyes. You say that you're at home when you phone me, and how much you really care. Though you keep telling me that you're lonely, I'll know if someone is there. 'Cause a night has a thousand eyes, and a thousand eyes can't help but see. If you are true to me, so remember when you tell those little white lies that the night has a thousand eyes. One of these days you're gonna be sorry, 'cause your game I'm gonna play. And you find out without really trying, each time that my keys astray. Tam Bobby V, panie Dariuszu, witam, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Chciałem pochwalić władze Skierniewic, że chociaż kawałek miasta chcą ocalić od psich odchodów. I na tyle są odważne, że będą chronić tego kawałka. Dopóki właściciele psów nie nauczą się wszyscy sprzątać po swoich pupilach, takich stref powinno powstawać jak najwięcej. Pan Rafał napisał, dziękuję panu, mieszkam w Edynburgu od 9 lat. Od początku podoba mi się to, że właściciele piesków sprzątają. To swojego rodzaju norma społeczna. Za 5 minut 17. Pani Jadwigo, witam w Trójce, halo. Proszę pana, ja również chciałam się podzielić moimi spostrzeżeniami z terenu Warszawy, z Parku Szczęśliwice. To jest duży park, nie jest ogrodzony i ma wzgórza, dużo alejek. I ja bardzo często tam chodzę i prawie codziennie, można powiedzieć. I obserwuję to zjawisko, jeżeli chodzi o psów, to znaczy, że bardzo dużo osób nie sprząta po swoich pieskach. Na wiosnę jest sytuacja taka, że jest taki straszny fetor, jak śnieg stopnieje, że to jest w ogóle nie można tam pójść. I ja sama chodząc alejką widzę, że idzie pan z pieskiem, piesek się załatwia, a pan sobie odchodzi i nie ma żadnego sprzątania. Niektórzy... Także jednak myślę, że trzeba to uregulować jakoś, czy podatek, czy ogrodzić park. No, właściciele psów podatki płacą, ale rzeczywiście problem jest ogromny. Dziękuję ogromny, za obserwację. Ogromny, bo ten dużo ludzi przychodzi z dziećmi, mamy i jednak tam w pewnym okresie roku nie można w ogóle tam wejść, bo jest... Pozdrawiam pani Jadwigo. Do usłyszenia. I move real slow, babe, I want you to know, yeah, it's all for you. Every bump, every grind, oh, I think that you'll find, yeah, it's all for you. I'm spelling. Imelda May. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy nowy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Razem lepiej i taniej. Teraz w strefie Saturn Connect wyjątkowe zestawy, na przykład Apple iPad Air w zestawie ze słuchawkami Beats za 2399 zł lub w 30 ratach 0%. Saturn, technologia tak ma. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca Alosza Avdiejew. Album z serii Koncerty w Trójce. Koncertowe wersje największych przebojów artysty. Utwory rosyjskie, cygańskie, żydowskie i polskie. Do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W wielkiej loterii Biedronki zdrabka w kropki już 30 osób wygrało samochody, a ponad 130 tysięcy zdobyło inne nagrody. Rób zakupy w Biedronce i wygrywaj! Każde wydane 50 zł to twoja szansa na wygraną! Organizatorem loterii jest Jerolimo Martins Polska S.A. Szczegóły w regulaminie loterii dostępnym w sklepach i na biedronka.pl. Sprzedaż promocyjna trwa do 12 października lub do wyczerpania puli zdrabek w danym sklepie i nie obejmuje napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych. I na koniec mamy wiadomość dosłownie z ostatniej chwili. Po raz pierwszy w Polsce w salonach Toyoty i Lexusa przedsiębiorcy mogą uzyskać aż do 9% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na zakup samochodu firmowego. Dodatkowo teraz Toyota oferuje limitowaną wersję Business Edition z rabatami nawet do 14 tysięcy złotych, a w salonach Lexusa rabaty sięgają nawet 31 tysięcy złotych. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w salonach Toyoty i Lexusa. Żegnamy reklamy. Witamy Państwa po godzinie 17:00, program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, jest piątek, trzeci dzień października, czas na serwis. Małgorzata Maliborska, Beniamin Filip. Na początek dobra wiadomość. W tym momencie ta awaria jest usuwana. Od ponad doby nie działa system informacyjny policji. Rok temu u wybrzeży Lampedusy zatonęło ponad 350 imigrantów z Afryki. Dziś uczczona ich pamięć. Akcja Podziel się posiłkiem trwa. Musimy być solidarni z tymi, którzy są w trudnej sytuacji życiowej. Jeszcze jutro można dołączyć do zbiórki. A zaczynamy od wielkiej awarii. Od przeszło doby nie działa Krajowy System Informacyjny Policji, czyli KSIP. Awaria jest już usuwana. System musi działać jak najszybciej, mówi Polskiemu Radiu rzeczniczka MSW Małgorzata Woźniak. My oczywiście po zakończeniu tych wszystkich prac będziemy chcieli mieć takie bardzo szczegółowe wyjaśnienia, co było przyczyną tej awarii. I jeżeli okazałoby się, że jest jakiś słaby element, słabe ogniwo tego systemu, to oczywiście to będziemy korygować, żeby podobne awarie nie zdarzały się. Małgorzata Woźniak zapewnia, że MSW i policja wyciągną wnioski z tej sytuacji. A rzecznik policji Mariusz Sokołowski wyjaśnia, że do awarii doszło wczoraj przed południem. Natychmiast poinformowana została firma, która zajmuje się serwisowaniem systemu. Przyznaje, że policja ma utrudnioną pracę, ale może nadal identyfikować osoby, bo funkcjonariusze mają inne możliwości sprawdzania danych. I podkreśla, że policyjny system padł z powodu awarii, a nie ataku hakerskiego. Rosyjskie MSZ oskarża stronę ukraińską o ostrzał moździerzowy, w wyniku którego wczoraj w Doniecku na wschodzie Ukrainy zginął Szwajcar, pracownik Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. W ocenie rosyjskiego MSZ ukraińscy żołnierze ostrzeliwują części mieszkalne Doniecka, wielokrotnie zabijając cywilów. Kijów nie chciał przyznać oczywistego. Ogień prowadzono z pozycji zajmowanych przez siły ukraińskie. Tak rosyjscy dyplomaci tłumaczą swoje oświadczenie. Oskarżenia wobec Kijowa popłynęły także ze strony separatystów. Samozwańczy wicepremier separatystycznej Donieckiej Republiki Ludowej Andrzej Purgin twierdzi, że ukraińscy żołnierze nieprzerwanie ostrzeliwują Donieck i to oni odpowiadają za śmierć Szwajcara. Tymczasem władze Ukrainy, nie zważając na oskarżenia płynące z Moskwy, przekonują, że za śmierć pracownika Czerwonego Krzyża, jak i innych cywilów, odpowiedzialni są terroryści z Donbasu, wspierani przez Rosję. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Niezależnie od tego, co twierdzi jedna i druga strona, rozejm w Donbasie staje się coraz bardziej tylko formalnością. Separatyści zajmują kolejne pozycje, ocenia Wojciech Konończuk z Ośrodka Studiów Wschodnich. A zawieszenie broni, zdaniem eksperta, jest bardzo potrzebne władzom w Kijowie, bo już pod koniec października mają się na Ukrainie odbyć wybory parlamentarne. Formalny rozejm jest na rękę Kijowowi, dlatego że prezydent Poroszenko jest zainteresowany, aby za właściwie wszelką cenę doprowadzić do sytuacji, w której można w sposób spokojny przeprowadzić wybory parlamentarne. Wydaje się, że w dłuższej perspektywie kilku tygodni, do wyborów co najmniej, raczej walki na większą skalę nie zostaną wznowione, natomiast główne pytanie jest, co będzie po wyborach. Ukraińscy żołnierze w ciągu ostatniej doby odparli dwie próby szturmu na lotnisko w Doniecku. Od rana separatyści atakują pozycje wojsk także w innych miejscach Zagłębia Donieckiego. Były modlitwy, kwiaty, dźwięk syren jednostek morskich. Na Lampedusie obchodzono pierwszą rocznicę tragedii, w której zginęło 368 osób płynących do Włoch z północnej Afryki. Kuter z imigrantami zatonął kilkadziesiąt metrów od brzegu wyspy. Obchody rocznicy rozpoczęły się w środę w Watykanie, gdzie papież Franciszek spotkał się z grupą ocalonych oraz krewnych ofiar tragedii. Mieli oni wtedy na sobie czarne koszulki z napisem "Strzeżcie osób, nie granic". Te same, w których przybyli na Lampedusę. Gdy przedstawiciel papieża odprawiał mszę za zmarłych, modlili się oni na nabrzeżu w miejscu, gdzie przed rokiem ułożono ciała ofiar. W miejscu zaś, gdzie płonący kuter poszedł na dno, rzucono na wodę wieniec. Przybyłych potem przedstawicieli władz powitano okrzykiem "Hańba!". Natychmiast zareagował na to przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz, mówiąc, że tragedia w pobliżu Lampedusy jest plamą na sumieniu Europejczyków. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I wracamy do kraju. Podziel się posiłkiem. Trwa dwudniowa ogólnopolska zbiórka żywności zorganizowana przez Bank Żywności. W sklepach w całej Polsce ponad 40 tysięcy wolontariuszy czeka na produkty o długiej przydatności do spożycia. Mamy dużo makaronów, mleka. Spora ilość społeczeństwa jest biedna. Nie mają środków do życia i im się przyda wszystko. Układam. Czekoladkę. Weekend jest, niech dzieci mają. Zebrana żywność trafi do instytucji wspierających dzieci i młodzież, wyjaśnia Norbert Kępiński, prezes Banku Żywności w Częstochowie. Cały czas musimy wspierać rodziny, wspierać dzieci w formie dożywiania, w formie przekazywania pełnowartościowych produktów spożywczych, bo niestety problem ubóstwa dotyka wszystkich członków rodzin, w tym dzieci. I musimy być solidarni z tymi, którzy są w trudnej sytuacji życiowej, którzy nie są w stanie sobie sami tej żywności zapewnić. W ubiegłym roku podczas akcji w całej Polsce udało się zebrać ponad 27 ton żywności. To był serwis Trójki. Informacje sportowe. Witamy, Monika Sułkowska. Kibice koszykówki i siatkówki zacierają ręce na dzisiejszy wieczór i cały najbliższy weekend. Ruszają nowe sezony Plus Ligi i Tauron Basket Ligi. Plus Liga została poszerzona o dwie nowe drużyny i obecnie liczy 14 zespołów. Nowe kluby to Cuprum Lublin i MKS Banimex Będzin. Były reprezentant Polski i komentator siatkówki Wojciech Drzyzga uważa, że obie ekipy na to zasługują. Te zespoły, wydaje się, że akurat mając niezły budżet, stworzyły zespoły, które będą grały w miarę na dobrym poziomie. Natomiast generalnie liga boryka się z rozwarstwieniem, tak, jakościowym zespołów ze względu na bardzo duże różnice budżetowe. Aż 16 drużyn liczy w tym sezonie koszykarska ekstraklasa. Cezary Trybański, pierwszy polski koszykarz w NBA, uważa jednak, że rozgrywki znów zdominują Turów Zgorzelec i Stelmet Zielona Góra. To są tak silne zespoły z doświadczeniem w pucharach europejskich czy Eurolidze, że będą dominowały i myślę, że one znowu ponownie spotkają się w playoffach. Pierwszy mecz Ligi Koszykarzy między Polskim Cukrem Toruń Wilem Włocławek zacznie się o 20:00. O 18:30 spotkanie inaugurujące sezon Ekstraklasy siatkarze. Zmierzą się w nim AZS Częstochowa i Zaksa Kędzierzyn-Koźle. A pół godziny wcześniej o 18:00 w pierwszym meczu 11. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Podbeskidzie zagra ze Śląskiem. Adam Nawałka uzupełnił skład naszej reprezentacji na mecze kwalifikacji Mistrzostw Europy z Niemcami i Szkocją. W kadrze znalazło się 5 piłkarzy z naszej ligi, 3 z nich to zawodnicy Legii: Kucharczyk, Jodłowiec i Żyro. Oprócz nich Nawałka powołał jeszcze Sebastiana Mile ze Śląska i Filipa Starzyńskiego z Ruchu. Anita Włodarczyk, nasza rekordzistka świata w rzucie młotem, jako jedyna reprezentantka Polski została nominowana przez JAW do tytułu najlepszej lekkoatletki roku. Jej najpoważniejsze konkurentki to sprinterka Dafne Schippers, dyskobolka Sandra Perkowicz i oszczepniczka Barbora Spotakowa. Wśród mężczyzn największe szanse wydaje się mieć francuski tyczkacz Renaud Lavillenie, który pobił 20-letni rekord świata należący do Siergieja Bubki. A zwycięzców poznamy 21 listopada. Michał Przysiężny z Francuzem Herbertem awansowali do półfinału debla tenisowego turnieju w Tokio. O finał zagrają z Amerykaninem Butorakiem i reprezentantem RPA Klasenem. W turnieju w Pekinie niespodzianka, do półfinału nie awansował Rafael Nadal, który przegrał z kwalifikantem Martinem Kliżanem. Słowak teraz zagra z Berdychem, w drugim półfinale zmierzą się Djokovic i Murray. Robert Kubica po 6 odcinkach rajdu Francji zajmuje 7 miejsce, ale jego strata do 4 dla niego sordo jest niewielka. Pecha miał lider klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata Sebastien Ogier, który po porannych problemach nie liczy się już w walce o zwycięstwo. W rajdzie prowadzi Finn i Arimat Ilatfala. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy.